إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكوسيني katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla kwa kuyafanya yale yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah azza wa jalla amegombeza na akakataza يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أنا سيما الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه نلوط ألبوانبيا وتواكب أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين هذين دم نوفان يوشافوا haja kutangulieni yoyote kwa uchafu huo katika walimwengu ataatuna rijala shahwatan min duni nisa mnakidhi matamanio yenu kwa wanaume kwa kukidhi matamanio bali mkawaacha wanawake bal antum qaumun musrifun nyinyi ni watu wafujaji sana katika hii dunia fama kana jawaba qaumihi illa an qalu halikuwa jawabu la watu wake isipokuwa ni pale waliposema akhrijuhum min qaryatikum hawa watoweni katika mji wenu luti na watu wake watoweni innahum unasun yatataharun hawa ni watu wenye kujitakasa hawataki kuingia katika uchafu katika jambo ambalo tunalifanya fa anjaynahu wa ahlihi Allah anasema tukamuokoa Luti na watu wake illa mraatahu isipokuwa mke wake kanat min alghabiri alikuwa ni katika wale waliobakia akawa ni mwenye kuangamia fa amtarna alaihim matara tukawapelekea juu yao adhabu ya mvua fanzur kaifa kana aqibatu almujrimin tazama muislam vipi ulikuwa mwisho wa watu wenye kufanya madhambi الفسيمة الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه يقول الحافظ ابن كثير أي وأرسلنا لوطا أو تقديره واذكر لوطا نتلمبلك لوط أو محمد وكمبوش خبري لوط ولوط هو ابن هاران ابن آزر وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام لوط جينا لك نلوط ابن هاران ابن آزر أم بين ندوب وككياك إبراهيم عليه السلام وكان قد آمن مع إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام نالكوا أمموامين إبراهيم نا أكفن هجر فمجنا كويلكيا كتك مدي الشام وبعثه الله عز وجل إلى أهل إلى أرض إلى أهل سدوم الله عز وجل لمتوما لوط عليه السلام كويند قوات وسادوم وما حولها من القرى نا فيل في تنغولي في أكبنياك مدي هو وسادوم akawa yad'u Allah yad'u ila Allah azza wa jalla ana walingania watu katika njia ya Allah azza wa jalla wa ya'muruhum bil ma'ruf na anawaamrisha mema wa yanhaahum amma yartakibunahu min al athim wal fawahish allati ikhtara'uha wa lam yusbiquhu ahadun min al alamin min bani adam na ikawa Nabii Nuh anawakataza watu wa Sadum, anawakataza yale ambayo wanayoyachuma katika madhambi, katika machafu ambayo wameyazua, ambayo hakutanguliwa, hawakutanguliwa na yoyote katika walimwengu. Walam yakun banu Adam taahuduhu wa ta'lufuhu, na hili jambo ambalo walikuwa kilifanya hawakuwa wanadamu, wanalijua wala wamelizoea. Wa huwa itiyanu dhakar, nayo ni kuendeana wanaume kwa wanaume. Ikawa mtu anafanya jambo la tendo la ndoa na mwanamume mwenzake jinsia moja, hili jambo halikuwepo kabla ya watu wa Lut. Itiyanu dhakar, kuendea mwanamume mwenzake. Na ndio maana maulama wanapotaja aliwati, jambo hili la maradhi ya liwati ambalo intashara fi mujtamai alislam, limeenea katika jamii ya Kiislamu, wanasema intusiba ila qaumi lutin limadha lianna fi lianna hum lianna alladhina fihim dhaharat hadhihi alfi'lat alshani'a. Hili jambo linaloitwa ni Lutia au Liwat kwa sababu limedhihiri kwa wale watu wa Lut ambao limetapakana kuanza jambo hili, allati la yaf'aluha al'aqil, ambalo halifanyi mtu mwenye akili, la yaf'aluha illa man tamasat basiratu, halifanyi isipokuwa mtu ambaye uoni wake ushaharibika, wafasadat aqluhu wafasada aqluhu, na ikaharibika akili yake, kadhalika wasaat sariratu, na ikawa dhamira yake ndani ya nafsi ni mbaya mno, wa inatasat fitratuhu allati fatara Allahu an-nas alayha, na maumbile yake ubinadamu yashatoweka katika leo mbili Allah azza wa jalla alomuumbia nalo mwanadamu huyo. Hebu tizama ndugu yangu, mfano wa yule ambaye anemwacha mke akamwacha mwanamke wa halal akaenda kwa mwanamume mwenzake, mithluhu mithlu man razaqahu Allah wa ataahu Allah lahman shahiyan, mfano wa yule ambaye Allah amempa chakula, amempa nyama nzuri yenye kuiva iliyopikwa, fa'arada anhu akaipuuza, wa aqbala ila al-lahm an-na'i al-muntin al-afi, akaiendea nyama ambayo haikupikwa bado yenye kunuka uvundo ambayo ni chafu. Mfano wa yule ambaye anayeacha kuliendea jambo katika misingi yake hili la kukidhi matamanio, akawa anaoendea wanaume wenzake au akawa anafanywa yeye jambo hili. Mfano wa yule ambaye aloacha kitu cha halali kizuri chenye kutamaniwa na nafsi akaliendea jambo chafu baya, taafaha hatta hayawanati, mpaka wanyama wanalikimbia, la yanzu alhayawanu ala la yanzu adhakar ala adhakar, katika wanyama hakuna mnyama ambaye anampandia mnyama mwenzake wa jinsia moja. Hili jambo lipo kwa wanadamu na ni jambo ambalo limeenea na limetapaka. Nabii Luti anawaendea watu wake anawaambia, haulai banati hunna athhar lakum fattaqullah, hawa watoto wenu, hawa watoto wangu ambao ni wake zenu, ni tohara kwenu nyinyi, muogopeni Allah azza wa jalla. Na haya maneno yanasemwa kwa kila yule ambaye tabia yake, mwenendo wake kuwaendea wanaume wenzake na amcha Allah katika jambo hilo. Na haya ni mambo ambayo yametoka katika maumbile yaliokuwa salama, itiyanu dhakar min ashna'il qaba'ih wa min aqbahil jara'im, ni katika mijambo mabaya mno na katika mambo machafu. Atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, mnayaendea machafu ambayo hakuna aliyokutangulieni katika wanadamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi ambayo imetajwa na Tirmidhi, mal'unun man amila amala qaumi Lut, amelaaniwa mwenye kufanya matendo ya watu wa Lut. Mal'unun man la'ana qawma 'amala qawmi Lut, amelaaniwa mwenye kufanya matendo ya qawmi Lut. Mal'unun tumeyakataja mara tatu. Na katika hadithi nyingine sahihi mtume anasema, idha ra'ama wajadtumuhu ya'mal 'amala qawmi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul, mtakayemkuta anafanya matendo haya ya kumwendea mwanamme mwenzake mwenye ndevu kama zake, mwenye mwili kama wake, amekazana kama yeye, toto la kiume likawa linapandiwa na kuendewa, man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul, muweni mfanyaji na yule mwenye kufanywa matendo hayo. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يقتل أي يلاط به. والله أنا سمع ابن القيم نا والله قولي وأنت mwenye kufanywa matendo haya, mtu ikatokezea akauliwa, ni bora kwake yeye kuliko kuendewa. Yulatu bihi, akafanyiwa matendo haya, fa innahu yufsi fasadan la yurja ba'dahu salahun abada, kwa kuwa matendo haya yanaharibu uharibifu ambao hapatarajiwi kufanikiwa. La yurja ba'dahu salahun abada, hapatarajiwi kutengamaa kwa mtu huyo tena milele. Wala an yuqtala almaf'ulu bihi khairun lahu min an yu'ta yulatu bihi, na kule kuuawa yule mwenye kufanywa jambo hili kabla ya kufanywa ni bora kwake yeye kuliko kufanywa mambo kwa muluti. Fa innahu yufsidu fasadan la yurja ba'dahu salah, kwa kuwa jambo hili linaharibu uharibifu ambao hapatarajiwi baada yake mafanikio. Wa yadhhabu khairuhu kulluhu, na khairi zake mtu zote zinaondoka kwa kule kuliingia jambo hili. Wa yatamussu al-ardhu ma al-haya'i min wajhihi, kisha ardhi inachokifanya kwa mfanyaji wa matendo haya inaondosha yale maji ya haya katika nafsi yake. Fala yastahi ba'da dhalika min Allah wala min khalqihi, baada ya hapo kwa kuwa anafanywa mambo haya au anafanya matendo haya hamonei haya Allah azza wa jalla wala viumbe wake. Na hii ndo hali ya wengi ambao walioingia katika jarima hili, ashna wa aqbah jara'im, dhambi mbaya na kubwa mno, mpaka anasema Al-Walid ibn Abdul Malik, wallahi laula anna Allah azza wa jalla قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن الرجل يعلو رجلا أو ما ظننت أن الذكر يعلو ذكرا لو سكما الله كتتجي سيسي كيسة واتوا لوط داني القرآن نسيجي أميني كما كنا منمي أنا مويندي أنا منمي مزاك أنا أتى أمك وحلالي أنا أتى منمك ألوم وكو جنبه هيلو والله تنيزوك مزهايا بجيانو بجيزانو كسباب يالي أمبو يابو كتك جميع مبكا waziri akazungumza katika visiwa hivi, katika sehemu hii ya Unguja kuna mashoga ya 3,300 wameenea, wanafanya kazi ya kujiuza, wanaume wanakodi nyumba na watu wanawapokea katika visiwa kama hivi. Allah azza wa jalla aliwaangamiza waliopita watu wa Sadum, na akasema wama hiya min adh-dhalimin biba'id, na hayo kwa watu madhalim hayako mbali. Musawamatan min indi rabbika, majiwe yaliyotoka huko ilikuwa ni mvua ya mawe, kila jiwe moja lina alama ya mfanyaji na mfanyiwa, ikawa Allah ameambatanisha jiwe hilo katika kichwa cha muhusika. Wama hiya min adh-dhalimin biba'id, na hilo jambo kwa wale ambao wenye kufanya dhulma mfano wa dhambi hizi halipo mbali. Nchi hii na udogo wake huu na kujitapa Uislamu huu, kuna watu 3,300. Hii ni taarifa ya waziri tu, sikwambii wale ambao wako mitaani, anatembea na wenzake kumbe watu wanamlala, anafanya mambo hali ya kuwa ni siri anaona, lakini Allah azza wa jalla anawaona yale ambayo wanayatenda. Faya nakihi dhukrana yahinukum albushra fa yawm mi'adi inna lakum ajra, enyi nyinyi wenye kuwafanya wanaume wenzenu, bishara ni nyepesi kwenu nyinyi, kuna siku ya mi'adi, inna lakum ajra, kuna ujira kwa mnaoyafanya. Fakulu washrabu waznu walutu wa abshiru, basi kuleni katika hii dunia na kunyweni na fanyeni uzinzi na fanyeni miwathi, lakini kuweni na bishara, kuweni na bishara. Fakulu washrabu waznu walutu wa abshiru fa innakum zaffan ila aljannati alhamra. Anasema Ibn Qayyim, nyinyi ni watu ambao mtasogezwa katika moto wa jahannam. Ila anqala fala tahsabu anna alladhina nakahtumuhu, msiwadhanie wale ambao mlofanya nao liwati, wale ambao mlofanya nao uchafu. Fala tahsabu anna alladhina nakahtumu yaghibuna ankum bal tarawnahum jahratan, kwamba watatoweka siku ya kiyama, mtakuwa hamuoni bali mtawaona moja kwa moja kwa uso wenu na macho yenu. Wayal'anu ba'dhukum li ba'dhin, na watalaniana nyinyi kwa nyinyi kwa mlioyafanya. Wayal'anu ba'dhu li ba'dhin, kila mmoja atamlani mwenzake kwa alilofanya, na ataingia katika moto wa jahannam. Yu'adhabu kullu minhuma bi sharikihi kama ishtaraka fi dhanbin tujibu alwizra, kila mmoja ataadhibiwa kwa kule kushiriki kwake, kama vile watu walivyoshirikiana katika dunia wakatenga nyumba maalum, ikawa hii inajulikana ni nyumba ya ufuska ya mashoga, watu wanajiuza katika mitandao na wanapokelewa, na wengine ni watu wanajulikana tabia zao, watoto wadogo wanaharibiwa, wanafanywa mambo ya haram, mambo ya najis. Kwa nini sije majanga katika miji yetu? Kwa nini sije mabalaa katika miji yetu? Kwa nini sije mabalaa na majanga? Wengine watoto wadogo, mtoto wa miaka 4 au 5 ana maisha yake ya mbele, anakuja mtu anamchafua, anamnajisi. Kuna watu wanaimini itikadi mbovu za kuwabusubusu mashehe mpaka wakafanywa mambo ya haram ambayo hayapo katika sunna, mambo ya kisufi, mambo ya haram kabisa. Ndugu zangu, hili ni jambo baya. Tizama Allah azza wa jalla alipoikataza zina ndani ya Qur'an, akasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, fahishatan ni nakira, zina ni uchafu. Lakini alipotaja jambo la liwati akasema ma sabaqakum biha ma alfahisha, akatumia alif na lam maarifa, kwa maana machafu yote chanzo chake ni jambo hili, jambo ambalo halifanyi mtu ambaye akabakia katika usalama, ambalo jambo ambalo hata alhayawanati wameliepuka jambo hilo, akalifanya mwanadamu muislamu mwenye akili yake, basi yeye anayefanywa na wewe unayemfanya na mnashirikiana katika dhambi hii, katika jambo hili, inna lakum ajran, mna ujira mbele ya Allah azza wa jalla, yaumu miadi, siku ya miadi ambayo ni siku ya kiyama. Wallahi haya mambo yanasikitisha na kuenea kwa asilimia kubwa katika jamii za Kiislamu. Mtu awe makini na watoto wake, awe makini na watoto wake, sio wanaume kwa wanaume tu, imekuwa mpaka ndani ya ndoa, imekuwa mpaka kwa wanawake, ni mambo ambayo yamekuwa ni fashion hivi sasa, kila mmoja anayafanya. Wallahi dhambi yake itakuja kwetu sote, kama vile ambavyo Allah alivyoiweka kwa watu wa Sadum, kwa watu wa Sadum kadhalika itakuja katika miji yetu, Allah ataiweka. Wama hiya min adh-dhalimin biba'id, inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.